وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة وإنه عارضني به العام مرتين وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زفمندو حاضرینو مسلمانانو رنو اللہ دی منگو تاسو تا دخپل دین سی سمج او پدید عمل کل توفیق را نصیب کی آمین. دا کم میاش چی را خطلی دیتا دربی الاول میاش ہوئی او دا اللہ شان دادے چیز منگو استاسو خوب پیغمبر علیہ الصلاة والسلام پدی ربیع الاول کی اللہ پیدا کرے ہو او دنیا تے یو عظیم رحمت را لے گلے او شان دا اللہ دادے او د تقدیر فیصله دا سوا چې پدی ربیع الاول کې دا غي وفاتم شوه نو دا میاش د پیدایشم دا او دا میاش د وفاتم دا دا زموږ د ټول مسلمانانو مؤمنانو عقیده دا چې دا الله د حبیب پیدایش او داغی دنیا ترالی گل یو عظیم رحمت تے او چاکی چی زربر ایمان وی نویدائی تا پیدائش اور آلی گلو بانی بینتہا خوشا لگی ذکر نبی کریم علیہ السلام سرب مینہ دا ہر چاندے رہے دخپلو بچونا دخپلو والدینونا د خپل بی بی نا تر دې چې د خپل ځان ما او کدا سي سوتن کی نو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې دا مؤمن نه ده قسم خوړل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خبره به قسم سوره مضبوطه وی اچ سو کی منی غته مؤمن وای اچ سوګ دې خبره نه مانی هغه ته مسلمان نه وای اچ بیا قسم خوري وای قسم می دی د الله په ذات تاسو کې ترغه پور یو سره مؤمن نشي کېده چې زو ورته د ځان نه د اولاد نه او د والدینو نه او د ټول خلکو نه زیات محبوب او خوب نه دا خبره خو بلا شک او شبهه ده چې دا الله د حبیب په پیدایش او دا غي په نبوت او پیغمبرۍ ملاوي دو چې په کتر ایمان وی نو هغه به خوشاله وي یا په دنیا کې وفات هم شوه د نبی کریم علیه السلام وفات د ټول امت د پاره یو لوی درد دی او لوی تکلیف دی خو خبر زمائی زتمندو دارا چه دامیاش دا پیدایشم دا او دا دا وفاتم دا نو دا پیدایش بارا که چه دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مونت سخولی نو آغشان خوشحالی بکو او دا غم او دا وفات بارا که چه دا غم کم طریقہ خولی نو آغی پسی بمو روانی بکو کسوک پا خوشحالی کی دیو دا سی طریقی پس روان شل چی آغا طریقہ دا نبی علیہ السلام ندا یا پا غم کی آغا پا یو دا سی ترتیب روان شل چی آغا غم طریقہ نبی علیہ السلام ندا خولے نو دغره د خپل پیغمبر لار خطا کا لکه د غم او د خوشحالی طریقې منتقدین کې خولشي زموږ یو کامل دین دی. اوس که د غم خبرې موږ د حد نه سیوا کو نو په اغیبهم الله رانیسی، او که خوشحالی موږ د حد نه سیوا کو نو په اغیبهم الله رانیسی. لکه ګورې غم دی اپچارا غی نارینه زنانه جاړي دسترګو نه اوښکې ځي خو په خوله څه نه وایي، مخ ټکی نه، ویښته نه شوکي، خپل جامې نه سیرې کوي، نو دا جڑا رحمت دے او دا پا شریعت کے ثابت دا. اس کو سو کوئی جزو دیر زیاد خطیم اما خسر مشکول و گریوان ممسیری کو، نو دا شریعت دا حدود و نتجاوزو کو. دا اللہ حبیب ویلے سمننا من دورب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعو الجاہلی وې زمانہ نه ده هغه کسو زما امتی نه ده چې چا په مو مصیبت کې غریوار وشلو او چا سوکل مخې وټکولو او د جاهلیت غونتی ویریو کو د مړی ستای نه وکي. زمون کامل مکمل دین ده اوس په دې میاش کې او د دې په اولو ورځو کې نبی کریم علیہ السلام پہ داشویم دے اپا دی میاش کی دیدی نمگلی دنیا نلارم دے نمون تا سکول پکار دی. ذکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیدائش منگم خوشحالیو غزمون نزیاد پہ خلفائے راشدین خوشحالو ازمون نزیات پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالو. ذکر کمون دا دعوک و جمون پہ محبت کی دا صحابو نمخ کیو نو دا با دا درو خبر ہے ٹھیک دا جمون دا ایمان دا وجن اللہ دا حبیب دا محبت دعوک و خود محبت انداز ہوئی من کڈیر اوائیو خو من دا دی مخ کی خلقو نا محبت کی سوا کی دیر شو. اوس دا غیر زندگی مونږ ته یو نمونه پرته ده چې دا میاش په صحابه کرام راغلی وه او د الله حبیب چې درش پېته کاله ژوند دی نو د پیدایش دا ورځ درش پېته پیرې په هغوی مقرر راغلی. نو د الله حبیب دا خپل د پیدایش ورځ په څه طریقې مناو کړی دا غی نفس خلیفہ اول سنگ منا اکڑے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او درم خلیفہ حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ او سلورم خلیفہ چدا اہل بیت نم دے علی کرم اللہ تعالی وجہہ. دا غی نفس گورا تقریباً تر 120 سال پورے دا د صحابه کرام دور دا غین پس د تابعین دور ده بیا ور پسې د تبع تابعین دور ده. هغه دې میاش کی سکړي بس زمونږ د پار دلیل ده د درو زمانو نه پس کرے. الله حبیب فرمایلی غره زمانہ زمادہ ور پسې بل پیړی دا ور پسې له پیړی دا د دریو پیړو ته خیر القرون وای دي کی چې او شی موجود وي او چا په انکار نه ده کړی هغه دین ده. یو شی موجود او صحابه تابعین داغه نه انکار نه ده کړی نو هغه شی زما عزت مند دین ده. او نبی کریم علیہ السلام فرمایلی وی دی دریو زمانو نه پس بده چا په خبر اړر دوک کیږي نه یا به دروغ په دنیا کې څه شي پیلاو بشی او دروغ به دنیا کې پیلاو شي خوار بشی. بدی میاش کې نبی کریم علیہ الصلات والسلام وفات شوه دې هغه مناسبت سرمایا تونه ولستل یو خو آیات می ولستو د سوره انبیاء الله وی حبیبا ما ته عالمین ته رحمت را لګلې ک انسانان دی ک پیریان دی ک حیوانات دی د دې تمام کائنات د پارا الله نبی کریم علیه السلام رحمت را لګلې نو دا وی دا وجود پیدائش او دنیا تراتل وی تا نبوت ملاوی دل او دا غی خاتم النبیین جوڑی دل دا زمان دا طول امت دا پاری اولو یا رحمت تے بیا رب کریم خپل حبیب تا وی جتا سنمخ دی دا یو بشر دا پارم ما پا دنیا کی امیشہ پاتی کی دل ندی لکلی یو بنی آدم دی دنیا کې همیشه نشی پاتې کېږي ندما حبیب کتا سو وفات شوی ندا سو چستا سو وفات ته خوشحالي ولې دای بغنی همیشه ژوند دی ورپسې فرمای کل نفس ذائقۃ الموت هر نفس پر کل کې د مرګ ده اید اللہ حبیب تا و انبیاء علیہ السلام تا اللہ داغوی دا مرگ دا باز نخو خبردارے ورکی ناغا انبیاء علیہ السلام تا دا وحی پذری ہوئی لیشی امت تے ہوئی اوگد حدیث کی راغلی چی نبی کریم علیہ السلام دا خپل عمر پا آخر عیسیٰ کیو فرمائل او داسې وخت یو فرمایل چې د رمیل جمار چې کوم د شیطانانو سړي دی هغه سره د الله حبیب نږدې ولاړ او د حج تم حجۃ الوداع وای نبی علیہ السلام یو حج کړی هغه ته حجۃ الاسلام وای او حجۃ الوداع ورته وای نو په دې حج کې نبی علیہ السلام وی خذوا عني مناسككم لعلي لا اراكم او لعلي احج بعد عني هذا ورا شي خلق ما ندا حج د دین طریقے زکه دې دې کان په زمو تاسو ملاقات نشي او دا سر فاضي چې کی دیشی د دې کان نفس بیا حج نک نبی کریم علیہ السلام ته پیش ملاوی چې بس د عمر علی سلام بی بی ته پاتو حرارت کو دونو خشوی دا اللہ حبیب لا پدی نمگڑی دنیا کی موجود ہو چه دا غی نارینا اولاد او زنانا وفات شوی صرف یو لور بی بی دید اللہ دا حبیب غم کتلے او دا شپد میاشت پس وفات شوی نور زامنی مولونے موی خواغ دا اللہ دا حبیب پا جوندون بانی وفات شوی ادبازی لونو پا غم کی دا اللہ حبیب امد عثمان مزی اللہ نو بی بی وا ناغه بیمار او چې نبی علیہ السلام غزوه بدر تکلو نو عثمان رضی اللہ عنہ له وی چې دا بیمار د کزم زموتا سمځي نو دا بیمار به څه کوي د دې د سمبالو د شوق دی کی سار ش بدر له مزه او تاسو رضا او عادت چې سم راجر د بدرینی نو هغه راجر بتاته نو عثمان رضی اللہ عنہ د بدر په جنگ کې او نه خو په بدرینو کې دی بزبان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ حبیب اللہ دا بدر میدان کیو چی بی بی وفات شد نبی علیہ السلام لور دو عثمان رضی اللہ عنہ کورو علا دا نبی علیہ السلام لور بی بی وی کل چی دا جنگ دا فتح زیر راتلو قاسد نچی ہم مدینی منوری ترو رسیدو پا لور بی بی خواوری اوڑی دی نو بازی لونو پا غم کی نبی علیہ السلام شامل انو حضرت زینب مشر لروا رضی اللہ تعالی عنہ نو دی کی نبی علیہ السلام موجود ام عطویہ یو صحابیہ دا او د مړو د غسل او د کفن په مسلو کې دا ماهر وا ځکه دی د الله د حبيب بازي بيبيان وتا او اهل بيت ته غسل ورکړې نو ام عتيه رضی الله عنها وی مسلم شریف حدیث ته وی د الله حبيب مو غسل ورکول او دا سره پردي نه خپل خبره کولې چې وی وین زئی درې کارتا اکا مخوخی ضرورت وی نو پینزه کارتا اکا مخوخش و نو پیری اندامون اوین زئی کل ضرورت و پیرو تم رازی اوی چه کل فارغ شید غسلنا نو ما تا خبر را کئی نو چه کل بی بیانو امیتوی رزی اللہ عنہ ورکوی چه مون غسلنا فارغ شو نو دا اللہ حبیب یو لنگ دا بدن سر تنل و اپرانستو او ځان له بنګ لنګ واچولو ویدا زما دا لنګ د کفن نه لاندې زما د دې لور بیبی نه راتاو کوي دې ته تبرک وای به آثار الصالحین هغه لنګ چې بالکل هغه وخت بدن سره لګیدل و دا الله حبیب قران مستو ویدا ورته دې بدن سره د کفن نه لاندې ته داتاو کوي نو صرف فاطمه رضی اللہ عنہ دا سی اولاد کی فاطمه جدید خپل بابا جی غم کتلے نو داران نبی علیہ السلام ورتو فرمائل چی جبریل علیہ السلام هر کال رمضان کی ما سر یوز القرآن او رئی ماشاء اللہ گو ردی مسلمانان رمضان کی پتراوی ہو کم قرآن او ری ادرسونم کئی او دغشانم خلق سوشو ختمو نا کئی دا نبی علیہ السلام بمدہ طریقہ و چه روزانه به جبرئیل علیه السلام راتلو نو کله به جبرئیل علیه السلام قران شریف او نبی علیه السلام به غوږ نیولیو اکله به نبی کریم علیه السلام وی جبرئیل امین علیه السلام به اوریدو وی هر کال ما سره یوزل قران اوری او دا زل رمضان کې اخیر دی رمضان چې ځغه نه پس بیا الله حبیب د دې نګره دنیا نه لاړ ویدا زل ما سر دو پیری وارولو وما ارا ذالک الا اقتراب اجلی ویزنوی نم مگر زمانی تنیز دیشوی دا لور بی بی توی تا سبر کوا کده چانا مخ کی بچه لار دی وده چانا مخ کی خپل لار دی فنعم السلف انا لکی زدیر خمخ کی تلون که امتاد پارا کله چې عام پلار او مور لاړ دي نو ستاو علي قطانه مخک روان دي او د عالمینو سردار دي فنعم السلف انا لکی ډیر خو مخک تلل کې زدت ها د پاره دارنګ د الله حبیب پام هر رمضان کې بدی اخر عشره کې اعتکاف کولو نو اخرنی رمضان کې شل ورځې اعتکاف کو ایک څوک دا ټول امیا شه اعتکاف کوي خو خبره ده یو عالم او صفات ته الله دی د ټول عمر د ګان سره ورته بخنه وکي داغه په رمضان داون نه اعتکاف لکه نه سو تر اخر عمر مرګ پورې دا طریقہ چې رمضان به شروع شو د مسجد کې اعتکاف لکه نه پورا میاش به اعتکاف نبی علیہ السلام بدا لسر ذکولی خوپا آخر رمضان کی شل رز اعتکاف کو دا ټول د دې خبرې د دې خبرې خبردارې او چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا د دنیا له رخصتیږي ادا د ربیع الاول میاشوا دا بیماری په دې سفر کې شروع شوه را مخ کې میاشې تا سفر وې ما تاسو تبخ کې وې چې مسلمانانو تبې حیثیت اسلام دامز د کول پکار دی چې د اسلامي میاشت نمونه ورته په اسلامي جبه کې ورشي جنوري فروري او مارچ او اپریل خصوص ماشومان په یو ساوي ازمو زمیدار او ګډاګان او زنانه په شکال او بادرو دا پیجن وګور اسلامي میاشت په اسلامي جبه کې نمونه نه راځي دا زموږ یو ديني کمزوري ده د مخ کې میاشت ته سفر وای ادی اوست ربیع الاول وای بدا الله دا حبیب بیماری دی مخ کی میاش دوی شرز تیری وی چی بیماری شورو شوا او د بیماری ابتدا داوا. حدیث پاک کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام دیو جنازین د بقیع نه واپس راغ د مدینی منوری مشهور قبرستان د بقیع دی نه واپس راغ نزیومن دم کور کې عظما سردر دیو نو ما وی وا عظما سره لکه مو وایو څنګه عام خلک وی وا سره وا لاسا وا عظما خپی بی بی وی وا راسا نو بی بی فرمائی دا اللہ حبیب وی فقال بل انا والله یا عائشتو وارا صاحو بی بی بی تا خود سر نا شکایت کے اللہ پزاد میرے قسمی زمان پسر کی مدد دے جناب نبی کریم علیہ السلام ورطا فرمائی اب یا بی بی تا وی تا تزپر واقع کمان مخ کی وفات شوی نو زب کفن در کم زب پتا د جنازی مزو کم او پخپلو مبارک لاسو بد دفن کم. بعض روایاتو کی داور اغلی غسل بدر کم. نبی کریم علیہ السلام سوئی زب غسل در کم تاتا. دا یو مسئلہ دا ایمو کمز کی اختلافی دا چې خزه خاون د وفات نه پس یو بل غسل ورکول شي کنا نو خزه خلا عدت کړه دا ورکول شي د ابو بکر رضی الله عنه وصیت کړو چې ما ته د غسل خپل بیبی راکی نو صحې ساړو مدینه منوره کې بیبی غسل ورکو دا یو مسله وایي چې شو غسل ورکی مستحب دی مړي له غسل ورکی دې دې غسل وکي اکا غسل لینو او دس خودیو کی ندا ابو بکر رضی اللہ عنہ بی بی دا صحابہ کرام نتا پوسو کوئی عجیب خلق کو دمر عظیم خاوند پد غرز وفات کی گی اد بی بی روجہ دا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا بی بی پد غرز روجہ دا صحابہ توئی وی ما صدیق رضی اللہ عنہ تا غسل ورکو اسخ ساڑا دے زما روجم دا کزو غسل نکو نئی ورطوی خیال دیکھا غسل نکے دادمڑی دا غسل نپس غسل کول یاو دس کول استحبابی حکم دے کچاو کو اجر مملاوشی اکوی نکو نگنہگار ندے نابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا غسل خپلی بی بی ور کرے فاطمی رضی اللہ عنہ ہم وصیت کرے علی رضی اللہ عنہ نے مالا با غسل راکے بل سوک زما غسل تپرے نزے نبی علیہ السلام بارک رستو آئیو چی چاچا غسل ورکڑے خواہشی بی بی رستو ارمان کولو وی مال سفت آوا کمال پتوی نو غسل با نبی علیہ السلام تخبلو بی بیانو ورکڑے نو نبی علیہ السلام بی بی تو ایسا فکر کے کما نمخ کشوی غسل بدر کم کفن بدر کم جنازہ بدر بانے حکم او په خپل الله صبح دې دفن کړه دا خزه خاور خبرې او ته قربان کما دې دفن کم نو بس شپتی ریږي د بلی بیبي سره به تاسو شپته راکای فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب تبسم وکړو دا بیماری شوروش په سفر نه رس پرس سی واقع دا او دی بیماری دوران کې نبی علیہ السلام د بیبیانو د کمی بیبی کور کې چې و نمبر نو انت ویش پتی رولا خو آخر که دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د بیبیانو نا اجازت و غختو اللہ چې تقدیر کسی لیکنی اغا پورا کیگی وی کستاسو اجازت وی نزب د بیماری دا رضی د ام المومنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا کور کې تیرې کم الله علی منظور داوا چې زما د حبیب د بیماری د اخر رضی بد ام المومنین په حجره کې تیریږي ادا حجره بد غی د قبر زې جوړیږي او تمنا یې کولا. حدیث د بخاری شریف مسلم شریف کې بخاری شریف کې راغلی الله حبيب بيماري کې اين انا غدن اين انا غدن اين انا غدن سبب زما کم کور کې نمبر وي سبب مې کوم کوم کې نمبر وي ور بيبي او خاوند دی او بل په مزاج کويږي ټولي بيبيانه پوي شوې چې دره په ټول العالمین اراده دادا چې وای چې دایشي بيبي په کور کې د ما د بيماري د رزق تیریش ټول اجازه تو کو او د بیماری رزی جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د ام المؤمنین عائشه صدیقی رضی اللہ عنہا پکور کی تیرے کے داغی پکور کی تیرے ادا بیماری رس پرس سے واقع دا تردی چل اللہ حبیب دی بیماری پاول دوران کی وہ مستراوتو بیا چې کله کمزور شنو داسې مسترو ته نبی رسول الله یو په لپاره حضرت علی رضی الله عنه لا سچ کولو بل په لپاره حضرت عباس رضی الله عنه لا سچ کولو یو په تر دې ابل په زومم دې او د بچو په شان لوي کړه خو بیماری کمزوري دوم رضا چې خو مبارک ور پسې راکېش کرخه جوړول پدا زحال کده الله حبیب را ہے او پختل مسلی بانے کی رولے شو نبی علیہ السلام بیمارے کی پناس تا جمع ورکڑی خلق ورپسی ولاڑو تا یو مسئلہ دا ناس امام ولاڑو خلقو تا جمع ورکولے شی ابتدا کده الله حبیب پناس تا مجھ کرو صحابو تیموی کی نئی خوا خیرنے حکم داو چده الله حبیب پا بیمارے کی پناس تا مجھ ورکو او اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پسی ولاړو بیا داسم نشورات لے بیا جمع تا داسم نشور یوز الخدا سے رووہ تجی پا دو صحابہ کرامی لاس اچولی ای پوگو خخفی مبارکی اور پسی راخ کیش بیا نبی علیہ السلام وی مالا ابراری جی غسلکم خلقو مسکڑے کنا ربی بیان ورطوی نا قربان ٹوڑ خلق پہ انتظار دی بس چیدی نا بیوی دا صحابہ اکرام و نڈب پدی انتظار ار صحابی حجرے تکتل چوز برحمت اللی العالمین مسترم سے ربی بیان غسل ورکو خوبی خودی با پیرالا بار بار غسل شو خود راوتو طاقت ملاو نشو نو حکم یوکم رو ابا بکر فل یسل بالناس وی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تا حکم وکئی چې خلق له مزو کی ابوبکر رضی اللہ عنہ به انتها نرم ژوندواله نو مل مومنین عائشہ بی بی اور توئی چې قربان کومه ابوبکر ته حکم وکوستا پزې ودرې دو استا مصلی خالی وی نا خو به دم رو چاړي چې څوک قرآن وو نری ته جڑا دو وجنا خدا اللہ حبیب بار بار اصرار کولو جنا حضرت ابوبکر تا حکم وکئی بعض روایت تو کدام راغلی خلق عمر رضی اللہ عنہ مخکی کو نبی علیہ السلام دو حجری پر دو چتکا وی ندی مناسبی او قوم لرا چی ابوبکر موجود وی او بل سوک دے امامتی کئی نو عمر رضی اللہ عنہ رستو شوی ندی صحیح قول مطابق د نبی علیہ السلام کو جوندن ولس منزنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت تا دا کری باز شل یادی خود ولس دا قول لگ دیر معتبر دے دا خبری دا خپل دین یاد ویسو منزنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کری ولس منزنا لاد اللہ حبیب پدی نمگڑی دنیا کی جوندے دے چی امت تا ادا کن سوک شل یادی دا گره دی طرف تا اشاره وا چه ما نفس بخلیفه سو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ دیکھا سوک چه نئی پا جوندن دائی پا مسلح ادری گی نو اغلا ایک و قابل لے چه دا امت خلافت دیم سنبال کی آخیرنی عمر کے دام فرمائی لیو اللہ دے مونگو تاسو مسجد نبوی تبوزی دا اللہ دا حبیب دی جماعت تا دا ارچا دا کور نکڑکیو لکدا دیوار دی دی پا نکڑکیو دی طرف نکڑکیو نو خلق با پاغیر آدن نکیدن نو دا اللہ حبیب پاخر عمر کے حکم کو وی دا سمر کڑکی چی چا جماعت تپریخی دا ٹول بن کئی الا خوخت ابي بکر مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ د خپل کڑکې نه بندای اوس مسجد نبوی ته جلار شې زوړ حرم کې چې ته قبله طرف ته ولاړې نو د زوړ حرم په اخره عیسی کې بره لیکلي هذه موضع خوخت ابي بکر رضی اللہ عنہ وېدا د ابو بکر رضی اللہ عنہ د دروازې زو چې الله حبيبي ټول د دروازې بند کړي و ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازہ دی نبندی گی نو واللس منزنے دی امت تا زمائزت مندو ادا کری دی او دی دوران کی فاطمہ بی بی رضی اللہ عنہ حرالا صحیح ہے نو بخاری مسلم شریف حدیث تے عائشہ بی بی فرمائی را روان او آب او تلی لی دا سیو چی تھا بھوی وارث سے بی را روان دے بازی بچے پا گرزیدو کی بازی دور پا گرزیدو کی با عینی ہی دپلار و مور غنتی وی فاطمہ بی بی را روانوا خو با عینی ہی گرزیدنی د جناب نبی کریم علیہ السلام غنتیو را لاللہ حبیبی مرحبا بی ابنتی مرحبا دی زما پا لور بی بی حدیث را بی انتحام بی نوا تا اللہ حبیب چو پا سفر کلو نومبر اخر کې د دې کور ته ورتل نشو چې سفر نه به واپس راغې نو د الله د حبيب معمول دا چې سفر نه بډوم به جمعه تر اتل نشو اوس هم سنت طریقه دا چې څوک د سفر نه راشي نو دې کې حدیث قولی راغله قولی دې ته وایي چې حکم به فرمایله فعلی دې ته وایي پخپلې کړي دوارا کات سنت په مسجد کې سنت موکده دي ال بکور ته جوړ به سوکا جماعت کی کہنا دو رکعت نفل وک رضا اللہ حبیب چې بد نفل نه پس لومبه د فاطمی رضی اللہ عنہا کور تفلو نو لور بی بی ځان سره کې نو لا پټون دی ورته وک څه خبره وک نو لور بی بی په جڑا شو رسول نبی علیہ السلام د فاطمی رضی اللہ عنہا جڑا ته وکتل نو به ولې خبره دی وک وک نو دیو خاندن دیو خاندن عائشہ بھی فرمائی چی آیا پاسی دا فاطمہ رضی اللہ عنہ نما ورتوی چی داولی در لغوک کی سووی نو پا جڑا شوی و چی بیووی پا خندا شوی دا سو ویزد خپل بابا جی پت راز نفاش کو و چی کل نبی علیہ السلام دا دنیا نلار دے نو بیا ورت عائشہ بھی رضی اللہ عنہ ویلی وی دا مورگی رئی حق میں دے پتا اگر چې ناسکا موروا خود مورګیره حق وی ما ته وایا وی دی اول ځل کې ما ته وې چې جبرئیل السلام په هر رمضان کې راځي ما سره یو ځل قران وای ادا ځلې دوه ځلې وې صحیح هنو بخاری مسلم شریف حدیث دی زنوی نم مگر زمانه ته نږدې شوه وګورګر کزو فاصم نو د الله نه اویریگا او صبر نکاروارا زدیر فنعم السلف انا لکی زدیر خمخ کی تین کې امداد پات نو ایز په جنا شو نو چې کله الله حبیب د لور بی بی جړاو کتن ورته ایت په دې راضی کیږي نا ان تکونی سیدت النساء المؤمنین واس او سیدت النساء هذه الامه ته پدې خوشاله نه چې پورز د قیامت با د دې امت د جنتیانو بیبیانو ته سردار ہے ته ټول جنتیانو زنانو سردار وسو کی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نو دې د دې د وجنا او خاندل او خوشاله شو دې ورته ویلو چې خفکه گما زما په دې اهل بیتو کې د ټولو نه مخ کې و تاسو ما سره ملاوي کړ او دا د الله د حبيب معجزه وا نبي غيب دان ني نبي غيب دان ني او د غيب دان ني چې غيب دان نو دا بيماري و د دې وجه نه بخاري شریف کې حديث راغله نبي عليه السلام چې خیبر فتح کو دا يهود ډېر مکار قوم ده دای په بحث مباحثم د الله د حبيب سره نشول مخ کېږي نه په تور مخامخ کېږي شو ندیوی دا خو نپا تورا مقابل کولی شو نپا دلیل و حجت مقابل کولی شو نیو زنانا تیوی تا ولا دعوت ورکا زمون دا پیغمبر علیہ السلام دا سی خکولی اخلاقو چې د کافر و دعوت مرد کرے نده وی دا دعوت ولا ورکا و زهر ولا پکی واچوا نا آغی زنانا زینب نومو نو آغی نبی علیہ السلام تا دعوت ورکو مخی تا پوسو کو پٹ پٹ چې په دې غټ کې د نبی رسول الله کم زه خوخي دا ډون باندې خپل چې لې چورته وای دا خوګم وي ادا په خېګم ډېر زر نو د الله د حبيب بدا ډېر خوخا وا نو د ټول غټ کې په دې کې ډېر زهر واچو نبی رسول الله نو وخت نبی رسول الله روډای خورا یو روډای تیر کا صحابه مر سره ناشتي و هي وشوا چ قربان ډوډۍ مخره دي کې زهر اچولي نازنانه رو مخته چې تا خودي کې زهر اچولي اورته وي تعالی څنګه پته ولګي دا ویدا کبډو کې غوخه چې په دې تعالی کې فراتي دي ډیره تحلل دا پیغمبر پوهچه زوا ویدا چې دیول کولوي ما وي کې دروغجن دروغ ورته وي نبی دې سلام ته ورکه پیغمبر علی السلام په غیب کوې دې نو د زهر ډکه هو هغه ولې خو اولی به صحابه کرام زال سره په پیند کې نور وی داولی د داسې کړي و ما وی کچریتا سو دروژنې نو خلاص به شو درناو ک پیغمبر وحی بدرته وشي خدا الله حبیب معاف کدا یو مسله را چې پټول عمر کې نبی دے سلام ذاتی انتقام د شانه نه لغسته په تمام عمر کې چې چا څومره تکلیف رسوله ذاتی انتقام زمون پیغمبر علیہ السلام د چاننه دی خو یو صحابی دی نړۍ نه مرش وفات شو شهید شو نبی اجازه مقابله کې دی ته شری سزا ملاو دا دا زنانه به اجازه مقابله کې سکه قصاص کړي لکه څنګه د دین خبرو کې دا خبره ثابت را چې یو صحابی دی دین نه داغه مقابله کې بیا قصاصن دا وجري شي نو د بیماری چې شروع کېدا نو دی زہر و مسہر کو نبی علیہ السلام بخاری شریف حدیث تے ویا عائشتو ما ازالو اجدو المطعام اللذی اکلتو بخیبرا فہذا اوانو وجدتو انقطاع ابحری من ذالک السم وی داغ وقت دے چپا ما بانی پدی موسم کی دی زہر دو وجن بیماری رازی پیدا سر خدا بیماری دا سی دیر را تب ویگن زمان رگ حیات کٹ کی گی منگمخ کی جمعه ویلیو کتا سلیاد وی یو رک پا دی طول بدن کی گرزی دلی اغیل دی اخپک عرق النساء وی پا دی لاس کی ور تا اقحل وی پا دی املا کی ور تا ابحر وی او پا دی مرائی کی ور تا سوی ورید ور تا وی اپا زڑکی ورطا وطین وی وی زو دا سی معلوموم چه زمارا کی حیات دا دی وجن کٹکی گی دی وجن زمون پیغمبر علیہ السلام تا حکمن شهادت ملاو دے نو پا دی ترتیب بانے دا اللہ دا حبیب بیماری دا سی واقع دا رس پرس سی واقع دا او صحابہ اکرامو بتا پوش کولو و د بار نکله تکلیف وی نو د بار نسړی ته پوښو کی چون کی علی رضی الله عنه د کور سړی او بخاری شریف کې راغلی ایبت صحابه وبد ته پوښو کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بل حسن اے د حسن فلار د الله حبیب څنګه صفا کو شپت بیگا څنګه ته رشوا لایو اصبح بحمد الله بارئن وی سبای کو دا اللہ پا حمد بانے او دا اللہ حبیب خدے دا اللہ حبیب خدے ادی بیماری دوران کی دا اللہ حبیب سو وصیتو نو فرمائے یو وصیت داو اخرج المشرکین من جزیرت العرب دا جزیرت العرب نا مشرکانو شرائی ادا ملمان چی را دی چونکی مدینہ مرکز دے اسلامو وی دلتا چه ملمان رازی دا سی عزت بے کوئی لکزی عزت کو دا الله حبيب د منمنو د خدمت د پاره به په خپل نفس نفیس ولاړ هغه اخلاق او کافر دمر متاثر کړ چې به ایمان راو دی یو لخر تیار او داغي امیر جوړ کو سامد بن زید رضی الله عنه الله حبيب د بیماری په کټ پروت ته اده بیماری نه دنیا نه رخصت شو وی او غزو جیش اسامه د اسامه دا لخکر د دشمن سره او جنگ وای دا لخکر لاو غبار مدینی منوره نه پړاو وا چول زکه د الله د حبیب حال نازک تو لخکر مخ کې لاړو دا دری وصیتونه جناب نبی کریم علیہ السلام بیماری حال کې وکړل د بیماری په حال کې د الله حبیب دا دری وصیتونه وکړل چې د ملمنو عزت بدا سے کوي لکه زه کوم مشرکان د جزیرۃ العرب نه اوښړای او د اسامه ابن زید د لخکر د دشمن سره و جنگ وای نو ما تاسو ته وی تاریخ لیکلي چې حالات نازک نه دي لخر پړا هوا چولو او اسامه رضی الله عنه نبی اسلام ته پوښتنه راغې دغه وخت کې کستا سو خیال وی ځله وخت د بیمار خبره بندې شي چې ان کې د الله حبیب بشرو نو خبره مبارکه بندې شي نو اسامه رضی الله عنه ازرال او د الله د حبیب سره درې دم نوې پما به لاس کې خو بیا به لاس تاسو اوچت کو خو زه پوه شوم چې مالا دعا غواړي اگر چې خبره ده د اسامه رضی الله عنه سره بے انتها محبت ته زکه ددا او د والد سره بے انتها محبت کله بچا سره خبره نشو کوله وی به د الله حبیب سره به دا خبره شوک کړي وی به حضرت اسامه ته وایي دا د الله د حبیب محبوب دی او د محبوب بچی دی د زید رضی الله عنه زکه زید رضی الله عنه هغه صحابي چې نبی دے سلام په زویوالی نیول او چې کله ویل شو جنا پر دې بچی کې چا په زویوالی ونیو دی زوی نه دی داغه ته زید ابن محمد وی صلی الله علیه الله من رولې کنه نو زید ابن حارثه شنو داغه له تکلیف ملاو شو وې دی یو صحابي نوم قران کې نه دی راغله سیوا د زید رضی الله عنه نه د هغه خفقان جبیره او ته جوړوګا چې ته خفقېګه ما تا نه خدا نسبت کټ شو چې تا لوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي وي خستانو بد دی په زی قران کې راشي فلما قدوا زید منها وتورن اې دا هغه چا بس ته پوس کې چې د نوم نه قران جوړ شي اده نوم ته دعوت کی خلقو لپاره ثواب ملاوي نو حضرت سامت دعا کولا او لاس مبارک به نبی کریم علیہ السلام دغشان روچتولو تردی چی دا بیماری رس پرز بانی ڈیرے دا رس پرز بانی ڈیرے دا او دا اللہ دا حبیب حال مبارک رس پرز بانی نازک کی دو او رفا انبیاء او ډیر تکلیف دی نبی علیہ السلام صحیح حدیث کرا غلی صحابی لاس میں پہ کیا خو لاس میں پہ نوشو کیا خوئے نو ما عورتو یا قربان تاسو غڑے را سخت تبا دا و یاو پا مونگ دم را سخت تبا رازی لکا پا دو سڑو چا رازی پا دو سڑو بانے کلی لڈاکٹر وی 103 دا کلو 104 دا کلو 102 دا نو دا انبیاءو تبا بسوا کنن پالا تو دی معلومولا نو 208 او 206 کی بگر زیتا دا داغی وجه داوا چې اجر د انبیاء علیه السلام لوی په دنیا کې لوی تکلیف والا او لوی ازمائش والا څوک وی انبیاء علیه السلام وی دیو جن په چا ډیر امتحانات وی او مومن مسلمان د ګره د اخرت ګټه مونږ تاسو غوښانه خبره د کړي چې څوک ډیر بیماری وې دې جوړ رانی ولې تعالی پته ده چې دی وی رزه پته په شور غناهونه الله معاف کړي کله الله یو بنده ته اوچت مقام جوړ کړي خدای ورته په اعمالو نشي رسیدې نو الله بیمار کی لوګي پیراوړي خپ قانونه پیراوړي ادي لوګو تند بیمارو سره کله داسې وشي چې مرګ راز راځي او ګنام پاتې وي، پاک صاف لاړې قبر لا او پاک صاف لاړې خاور وتا. د دنیا کې لوی تکلیف والا انبیاء علیهم السلام ته د مسند احمد حدیث چې مخکې ما وې، اسامه ابن زید رضی الله عنه لخر خو روان شو دی امیر اتاد الله د حبیب د تعلیماتو نو قربان ګورو کله داسې لخر جوړ کړي چې یو کشر هغه پی امیر کړي خو ابو بکر رضی الله عنه دا غد لاندې جنگي، عمر فاروق او عثمان جنورین دا غد لاندې یک صحابه کې مشرای څه شي نو موږ تاسو وګ چا مشر نو کول جنگ زمون په مشرای اګه بیا یو غریب سره په مونږه مشور کو نو دا کشران دا غم شرای منلو صحابه کې دا مشرای سوسوان بلکې په کشرای به خوشاله دل دا مشرای په بوج باندې به با بوج راتلو هکله کبد الله پیغمبر حکم کو نو بیا به مجبوری وا. نو صابر رضی الله عنه وای او دا الله حبیب بیماری در نشوا زدا غبر زین کمز کې چې لخر پړا و چول اورالم نو وردن نشو او دا الله دا حبیب خبر مبارک چپشوی خبر نشو کولی فجعل یرفع یده الى السماء ما او قتل چلاس مبارک وی اسمان تپور تکر ابیا وی پا مخراخ کر نو عارف انہو یدو لو پوشم چمال دعا غواری صحابو پا مزار دا دمر محبوب دے چه دی وقت کی مورت دعا کہتے و اذا اعرف انه يدعو لي پوشم چې الله حبيب صلى الله عليه وسلم ما ته دعاګانې غواړي. دا بيماري وقتن په وقتن سختې دا تر دې چې د وفات په وخت کې بالکل قریبې سو خبرې وکړي الصلاه وما ملكت ايمانكم اوبای بيماري کې موز مزبان پابندیو کئی ادا کم وینج غلامان دی دی سر اگر زیادتی او نکئی وینج غلامان دی اصولا وما ملکت ایمانکم او دا مرگ نمخ کی داسمو فرمائل بخاری مسلم شریف حدیث تے ویکل اجنبی ری سلام بانی بیماری دی رشوا نیو سادرو پا مخ بیوا چولو اکل بیلر کو کل بی خودی رات لا او کله بد الله حبیب په خود کې دو نو دی وخت کې وي چې لعنت د الله دی په يهود او نسواراو چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو نه مساجد جوړ کړی وی فرمایي دی وخت کې داول ایمان لعنت وي يحذر ما صنعوا امتي يرولو چې زما د قبر مبارک سره ګره هغه کارونه کوي کوم چې يهود او نسوارا دخل انبیاء او د قبرونو سره کوي چې عبادت ولکې سجده کوي طوافونه کوي او سوالونه ته کوي. پدغه ورځ د بیبي پکور کې نمبر ده د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او دا د پیر ورځ ده د نبی رسول الله په کوم ورځ وفات شوه ده د ګل پر ورځ نو دا اللہ حبیب دا سپر لگ بدن مبارک کی سپکوال را ہے نو پردے اوچھے تک صحابہ پہ انتظار ناس پہ مسکیو وی دمر خوشحال شل صحابہ چین قریبا ویچی دا خوشحالی نا مسکو لو مات کڑے ہوئے دا حجری مبارک پردے اوچھے تک او صحابیو بیرا کتکا بیا پردے اوچھے تنکشو وزا ماسپخین د مزنا پس بعد از زوال د پیر پرز جناب نبی کریم علیہ السلام د دی دنیا نا رخصت شوه دے. ابھی بھی فرمائی وی زما سی اے نبی علیہ السلام تکیا والے ود ام المومنین پا جولائی کی نصر مبارک دیزے کی پروتو دا اللہ دا حبیب وی دما د سینې په منس کې د الله حبیب روح پرواز وکړ او د الله شان له ګوره اخر وخت کې زما او د خپل حبیب لاړ یو ځای کې دا د محبت غلوی انداز ده. نبی رسول الله تکیه والی او نازک حال دے درنگ دے او کساس دے روح مبارک دے بدن نوزی دیکھ عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ را رہے تا دا ایشی بی بی رور اغسر اللہ سو کی میں سواق تا اللہ دا حبیب دے میں سواق سر دیر سن محبت ہو میں سواق جیبن لرکو ایما ادا دا سنت طریقے مطابق وحی دا زمونگ حبیب تا محبوب سنتو نوی میں سواق تے ہو قتل نما ورته قربان مسواک پکار دے نو تاسو له مخ کې پته ولګی دا چې خبر سر مبارک او خزور نو ما راغ د الله سره مسواک راو او اوس خو سخت بدل الله حبيب د سخوالي د وجنه واله ما ورته قربان نرم کم درلا بدل الله حبيب سر مبارک او خزور نو بيبي ورته په خلا کې نرم کو لاړي د بيبي د مسواک سره غړې وډې شي او آغا دلارو دک مسواک نبی علیہ السلام خونا مبارک کیو والو اچھی وی غستو نو بیا دوارا لاری اوزیشی بیا بی بی پخلا کیو والو وی دا اللہ شان لو گورا چی فاخر وقت کی زبا او د حبیب لاری بیا یوزیت او بس تا اللہ حبیب دی دنیا تا خیر آباد ہوئے او روح مبارک دا پروازو کو او دا زما عزت مندو درش پیت کال عمر دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آو دا پیر رزدہ او بی بی فرمائی دا اللہ حبیب لاس مبارکو جد کریو ویما اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا تا اللہ حبیب اخر کی دعا وکا اللہ دا خلق سر ممرگرے کی چتا پہ نعام کڑے اغستا پہ غمبران دی علیہم السلام صدیقین دی شہداء دی او نور اولیاء دی وحسن اولئک رفیقا او خیست دی دغ خلق پا مرگر تیاکی بی بی فرمائی چکل نبی علیہ السلام دا دعا شورو کا نو منگتا چکل روغ نوی بے چر پیغمبر وفات کی گی دیتا اختیار ملاوش چی دی نمگلی دنیا کی پاتے کی گی او کزے نو یو پیغمبرم دنیا کی پاتے کی دل ندی خوخ کری نبی وی چې کلمہ وارد المان نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و ایز پوه شو چې نبی رسول سلام ته اختیار ملاو شو خو مونږ نور نه ورکای وی الله دا دنیا د دین نیمګړی فانی او دلته خلکو سره نور پاتې کیدن نه خو خو مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین بیبی فرمایي ز پوه شو چې اوس نور زمون صحبت نه وخای نو پدی ترتیب زمون پیغمبر علیہ السلام زما عزت مندو د دین نیمګړي دنیا نه لاړ دے او مخکې در تویل شول چې پدی میاش کې وفاتم دی نبی علیہ السلام او پدی میاش کې پیدائشیم دی ګور چا کې چې تر ایمان دی پیغمبر په پیدائش به خوشحالي کنه به خوشحال وګور ماتا سو تمخ کې وی ګور جذباتی فیصله نری پکار خبرې ته سوچ پکار دے دا د مومن شان دی نبی علیہ السلام د خپل پیدائش راز نه دا مناو کړي چې ګنې پتا غرض دی بلفونه بلشي اخلق دی خیراتونه وکي ورسره دی جدو سباسي انار بازی دی ورسره وکي د خپل پیدائش راز نه دا مناو کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه دا مناو کړي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ندا بناو کڑے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام دے پیدائش رز ندا بناو کڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ ندا بناو کڑے ورپس نور صحابہ و اہل بیت ندا بناو کڑے بیا د تابعین دورو د تبع تابعین دورو دارس چانه دا مناو کړي زمون دینی کتابونو لیکلي شپک سوا کال پس د دې رسم او د بدعت ایجاد شوه یو بادشاہ زمون معتبر تاریخ لیکلي مظفر الدین کوکری دا غنمو اگر بادشاہ چې سکه نو مولام غوته لور شي یو درباری مولا ور تلاشو کې پیداو شو اغه د دې ایجاد شورو کو شپک سوا کال مخ کې دنیا کې د میلاد جلوس او مناول تنو دیو چې زما عزت هر وخت د خپل پیغمبر سیرت او صورت بیانوا هر وخت خیراتونه کوا خو یو خاص رس چې ته مکرره نو ک الله او رسول ویلی خو مناوي کا او کاغې نیوې دې ته خدادان د شریعت جوړه اشریعت سازی قانون سازی دا زما استاکار نه ده دا د بر مالک فیصله ده نظم عزت مند په دې رز باندې باز ژوندو کې خلک جلوسونه او باسي باز ژوندو کې سب قرباني می په دې رز خیراتونه کوي تاسو د خیرات نه نه نه کوي او په دې رز کې خیرات نبی رحم السلام کړي او یا صحابو کړي یې جلوس استه نو ختم وکاو کې نه کړي نو چې هغه وخت کې دین نو نن دین نه جوړيږي امام مالک رحم الله چې امام المدینه ورته وایي او امام دار الحجرت ورته وای اسور محبت او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره امام مالک تمنا دا او چې مرګ د مدینه منوره کې راشي تاریخ لیکلی او یې حج لا بدلو خو په خطر وو چې مکه کې شرطه مرګ را دشي الله د امام مالک تمنا پورا کا او مرګ مدینه منوره کې راځي ځکه دا یو مسله ده وای جوړ د مکه بهتر ده ځکه یو موس په یو لاک ده هو مرگ د مدینه بهتر ده ځکه مسلم شریف حدیث کې راغلی څوک چې مدینه کې وفات شو نو د الله حبیب د خصوصی شفاعت وعده فرمایلی دا څوک چې مدینه منوره کې شو مدینه منوره کې وفات شو نو د خصوصی شفاعت وعده ور سره جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سکړي فرمایلی دا زکدا د گاونګری یو حق مدینه والا د چا گاونډیان دي امام مالک رحم الله مشهور قول له اوی چې کمشه د نبی رسول اسلام د صحابه او په وخت کې دین نو نن دین نشي جوړې ده کمشه چې دای په وخت کې دینو نو زما عزت مند او اب دین جوړیږي چې هغه وخت کې نو یو جنا داخلك چې په دې رزمان جلوسونه وباسي انور کم خرافات کوي الله دې ورته سره زمونږه هدایت وکي اي خود پیغمبر د محبت اظهار کوي وګور دې په وګورئ دا الله د پیغمبر سره مين ایمان دې خود محبت چل بای نزد کو د محبت چل وسی تاسو باندې چې محبت بار سره دې ځان جوړي او بیا بسوک د محبت د وجه نه وای چې بشر لري او نور دې اوسو په د محبت د وجه نه وای چې ارزه کې حاضر ناظر دې دا محبت دا مقصد نه دی چې سید العالمین دی موږ د خدای توب مرتبه ته ورسو دا خو محبت نه دی دا خدای سره دشمنی ده چې ته پیغمبر د خدای توب مرتبه وی هغه حاضر ناظر دی او هغه دی مجلس کې موجود دی او دا سه کارونه کې چې هغه د شریعت نه خلاف وي نو زمون پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې وفا وګور بازی عوام خلق دو که کئی دروغ و کتابون جدا دے و دا دے دا میلاد اس وجود نشتا چی تا پا دا غرز مناوا و پا دا غرز خیرات کوا پا بلا غرز خیرات نکی ورد شریعت کی خوشحالیشتا خود خوشحالی چلی منگل خوشحالی اس وعدد استا دا بچی وعدد نو خوشحالی شریعت کشتا و تعالی غیدہ سنیدی ویدی چی حدود و نبت تجاوز کے نو گورا چی نبی کریم علیہ السلام دا وعدد و خوشحالی کم ترتیب تعالی خونے آغا انداز او حدود کی دن دن نبا زما عزت مندو منگو تاسو دا خوشحالی اظہار کو نو پدی ترتیب زمونگو استاسو پیغمبر علیہ السلام دا پیر پر ازبانے داغی بیماری ډیره شوې ده او د پیر پر ازبانی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د علماء د قول مطابق بعد الزوال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وفات شوه ده او بیا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د دفن د غسل او د جنازی بارکی صحابه کرام ته مسائل پیښ شي او هغه مسائل هغه د قران او سنت پرانا کې سکړي هغه کې هغه حل کړي. ابو بکر رضی اللہ عنہ چې کله وفات کېدو نو لور بیبی ته وینن سر ازدا عائشی بیبی ته وینن د پیر د ګل رازدا وې زو مې ساتم چې الله ابو مالم پدې کې وفات راولي. ای وېدا سي عجیب دوستی وا د نبی رسول عمر د درشت په ته کالا د ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر د درشت په ته کالا د پیر پرز نبی رسول وفات ته او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات ته دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو وفات سبب زہر او دا نبی علیہ السلام دو وفات سبب سو یعنی داسی او دوستی دا بارانا اللہ جوڑا کڑے وا چه پا عرص کے مناسبت تے پا عرص کے زمائی عزت مندو مناسبت ہو نپدی ترتیب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمائی عزت مندو وفات تے یا صحابہ و اختلاف و جکمزے کے دفن کو نو چا سووی چا سووی ابو بکر رضی اللہ عنہ را چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلي چې کوم ځای کې زه وفات شم التبه زما قبر مبارک ای نو کوم ځای چې کټ پروت و هغه اوچت کو ا د کټ د لان له ورته قبر مبارکا وکنست دا د بیبی حجره وا بیبی خوب ملي دل موطا د امام مالک رحم الله کې راغلی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ خوب لیدو چې د سوار لسنی او دریش پګمای دي ازما په دې کور کې یکه بادی غره رار یو ډوبې شوې د سوار لسنی دریش پګمای دي یو د اسمان نرار ازما دې کور کې غایب شو او د کی گئی ما بای بلس پګمای را ل بیا غایب شو درې مرا ل غایب شو نو خپل والد دی چې خوب وین والد ورته بچی چپ شستال یعقوب و حسن لري چې نبی رسول الله وفات شو او د بیبی په کور کې دفن شو نو والد سه ورته وخت کې پټوي ودا په غدروش پګمو کې اوس پګمې دا ودا پټولو کې غورا دا دې مس پګمې شو کوا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه درې مس شو کوا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تاسو مو وايي د دین مسلم دا چې څوک کمزې د فرشي وای خارې جوړ د دی زې وا وای ګوره د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما خار هغه خار او کمې خور نه چې نبی رسول الله جوړ کړه دا یو لوی شان ده کمزې کې چې څوک وفات شي نو هغه ځکه دا مسلم ده وای د دې د خورې وا نو د شیخانو دومره لوی شان ده دای د هغه خورې نه جوړ کړي کبه خاورینا چې سید العالمین الله رب العزت جوړ کړو. بیا دې کې اختلاف د صحابه کرام راغې چې د الله حبیب له غسل ورکو ددا سم معمولی خبره غنو نبی ته غسل جامې د بدن مبارک نه لری کو هغه د جامو د پاسه غسل ورکو اټه پسدا و نو هر صحابي باندې خوب راغې دا د صحابه کرامت هر صحابی و دشو جوٹے ووال او دبارن او آواز آغے ٹھول صحابہ واردو چه زما حبیب لغسل ورکی خو جامی دا بدن نلرک ویما دا جامو دا پاس او با چولی او غسل ورک او غسل اہل بیتو پا غسل کی اہل بیتو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے او دا غدو بچی دی او علی رضی اللہ عنہ دے او سامہ ابن زیدم پا غسل کے شامل دے سو پک شامل حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے او دا غدو بچی دی فضل او قصب او علی رضی اللہ عنہ او سامہ ابن زید رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ دی غسل ورکو. بیا دی کی اختلاف راغ ہے چی نبی علیہ السلام تا لحد والا قبر جوڑکو کا شق شکا و لحد کو تازو جوڑ پی جنے قبرو نکنے لدو صحابہ کرامو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پا مدینہ کے بعد لحد قبر جوڑو لو او ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ عنہ مهاجر د بشقی قبر جوړولو پدی فیصله شو جدواړو پس خبر لیگو چې کم یو مخ کې راغې نو کله حد والا مخ کې راغې له حد بوله جوړ کی اکه شک وقارام الله قدرم مکتور الله چې تقدیر کې لیکلو حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ مخ کې راغې او زمون پیغمبر ته د له حد قبر جوړ شوی دیو جن علماء لیکلي غره دا دي چې کوم ځای له حد جوړيږي چې له حد جوړ شي اګه مجبوري نو بیا به شق جوړه او کچا خخت نه خخت وی غټه غټه سورہ خخت وی نه خخت کچا زموږ د پیغمبر په له حد کې کی خوده شي او پاغه د له حد غکلا او زې شو د له حد غکلا او زې هغه پاغه باندې پوره شو نو غسل ورته اهل بیت ورکو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا کوئی او صحابی دے اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ او دا بدری دے دتای شی دی اهل بیت غسل ورکو دے ابراغه او ورته قسم در لدر کوم دا الله پسره ول زمون پیغمبر کې برخ نشتا ما غسل کې شامل کړي دیو انصاری صحابی پدے مبارک غسل کے شامل شوے دے او دا مسئلہ دا عام دینی تا پوچھ خبر را چی دا اللہ دا حبیب جنازی ویچا امامتی کرے بدی کچا امامتی ندا کرے دا اللہ حبیب پخپلی حجرہ کے پرو تو نمبر پا نمبر انفرادی خلق ورتل او جنازے کولا زنانا مورلیعین پی اوکا انفرادی جنازہ خو امامتی پا دے جنازہ کے چھانا نکڑے زکا امیر لا جوڑ لو او دا امیر جوڑے دو بارک مشورہ شورو دفنم رستو شوے زکا دفن کے تلوار سنتو خو دا خلیفہ جوڑو الفرج کله چې دا فرج و سنت مقابل راشی سب مخی کے نو خلیفہ جوڑ شو زکا خلیفہ چنی ٹولر سروانوی اګه دا درنه څوک د پوزو بي جده نبی عليه السلام نه پس دا سي جنازه د چا شوي چې چا پکې امامتي نه دا کړي نه د عثمان رضی الله عنه جنازه دا عثمان رضی الله عنه باغیانو شهید کو به څوک جنازه نه پرې خل نو پټ پټ به خلق ورتل اي انفرادي جنازه کولا عثمان رضی الله عنه بقي کې نه پرې خو جنبه دفن کوي دا اوس چې کم قبر دې دی دا د بقي نه بارو دا یو باغ کې دفن شوي هو څنګه باغ د بکی حصہ جوړ شوی اتا اوسمخ کی واقعیا مې ذکر عثمان رضی الله عنه کرامت بارک محمد ابن سیرین و یو سړی مې وکړ تو طواف کولو او دعای کولو یا اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي الله بخنر الو کې خو خیال کې مې نه راځي چې ما به معاف کړي نو یما دا دعا ور ما لري تاسو ته هغه ما چې څنګه دا ورې درې چی او سڑے دیوئی اللہ اومی بخی خو خیال که می نرا دی چی ما باو بخی وی ما ورطوی دا نسنگ دعاو که وی تا واو ری دا وی ما وی آوی خوز می رتا واقعی آتی رکم وی دا ما دا عثمان نزی اللہ نو سر دشمنی و اب بغز می نو ما قسم خوڑلیو چی دی بیو گزار وام خو پا جوندون ما تا موقع ملاو نشوا رجکل انفرادی خلق یو یو جنازی لکور تا وردن نکیدو باغیانو خواه می جنازی لن پری خل نو ماوی راش تب اخپل قسم دا مرگ نفس پورا که نو ایچه لاس می اوچت کو نو لاس می دل لرگی پشان وچو تا درست پیان بجرد وی ما تیلاسو خول محمد ابن سیرین وی اومی کتو لکا لرگی اوچی دا لاس داس وچو وی آغا وقت نزسر بحل ور بحل گرزم اوام چه اللهم اغفر لی ولا ظن و تغفر لی اللہ بخن را لوکی و خیال که می نرا دی چه ما بماف که در حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنازم لکد جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام در جنازی پشان شوی نظم عزت مند دانیم گڑ فانی جون لے دی میاش کی زمونگ در خوب پیغمبر وفاتم شوی و پیدائشم شوی پا پیدائشی مونگ ٹھول خوشا لیو او په وفات خفایو حکم کارونه چې رسم او رواج او بدعات دي چې خلک جلسی جلوسونه او ناربازی کوي یا په دغه رزمانه ټول جماعت بلفن ډکړي نو دا اسراف او رسومات او بدعات زمونږ په دین کې ځای غنا الله دې صحیح بنا او محبت تخپل حبيب زمونږ استاد پزړونو کې راولي الله زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمونږ خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدینو ته او ټول مردگان ژوندو ته واړه او دې ګناهونه معاف کې یا الله زمونږ د ټول دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کې سمره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله شفای کامله عاجله ورته ورنصیب کې رب کریمه زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې دا ټول اسلامي ملکونه خصوصا حرمین شریفین د هر قسم بد امنو او شرونو نه الله په خپل حفاظت کې او ساتي الله مونږ کې استاد حبيب تابعداري راولې او دا غيغه محبت چې زمونږ د ایمان یو لوی صدا ته قران او سنت مطابق پرانا کې د خپل حبيب مینا او محبت زمونږ نصیب کې باز مرګرو دعا د پاره وې دي الله د چا کورونو کې بيماري وي شفا ول ورکي د چا نور س ديني دنیوي حاجتونه ایدا ورته ترسره کې د چا س پریشان وي الله دا ټول ختم کې د چا بی ګنا بنديوان جیلونو کې دي الله را خلاص کې د چا په منس کې دشمني طرف غنای دي الله دا ورته په صلح او پروغه بدل کې د چا بچی نشته الله نه کمل صالح بچی ورکی رب کریما د چا د پاره د رزق حلال اسباب نشتا دا دنیا د اسباب پیدا کړي هر چا ته د رزق حلال د اسباب بندوبست جوړ کړي الله د حرام نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې اوساتي ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وکنا عذاب النار سمون دا مدرسی دا تعمیر شورو دے سور رزوش دلتا دا پلسترم کی بار دا بناتو زیمون روان کڑے ایتا داو دا سنو جوڑو رتون مسلمانانو خدمت کی درخواست دے کار اسم روان دے او دا چاچی پا کسی برخ کی گی نو دی که خپل اخپل برخ ہو کئی وصل اللہ تعالیٰ دا خیر محمد نادیه زیرو 313 85 86 087 سردار علی اطرف روش